prišiel k nám. Sandy Clown, strach veľký mám. Tak ty si ten vyšírený vianočný muž? Ja uschnem. Ach, to je skvelý fór. Ty tuším sa mi posmievať, ty nebudeš ten tvor. Je starý, je hnusný, a na čo prišiel sem? Ja hádam, prasknem od smiechu, ja hádam, odpadnem. Ja bugi-bugi som, ty starký smolu máš. Ja priateľsky ti hovorím, o chvíľu budeš náš. Viem, že sa trasieš hrôzou a nehovor, že nie. Veď táto moja pieseň ti naposledy znie. Ma inak sa tu niečo hrozné stane. Vyčaká na mňa veľa detí, kde sú moje sanie? Si vtipný, si smiešný, sám sebe neverím. Zbavte ma toho chlapíka, ja nechcem nič mať s ním. Je vtipný, je smiešný, to stačí, milý host. Ja totiž s dovolením mám práce viac než dosť. A čo budeš robiť? Len to, čo viem najlepšie. Fér. Veď ja som ugi-bugi hráč, ten, ktorý nehrá fér. No vždy je väčšia zábava, keď hrá sa o život. A najmä o tvoj, starý pán, to dnes mi príde vod. Hneď prepušť ma, ja nie som váš. Ten hnusný čin si odpikáš. No starký, že skvelý, no neviem, či už vieš, že máš to beznádejné, skončil si ja práve dnes. Starký, je koniec, už prehral si svoj boj, lebo ja som ugi-bugi a ty už budeš len môj.